légui nak ñu ñëw ci qaida bo xamantene qaida bu siiw la bu am solo moy ñeen fukkel qaida ak juroom ben moy ad-darurat tubihu al-mahzurat qaida bu siiw siiw siiw wa ñu nga xamantene danaka ñi xamul luy usul xamuñu luy qawaid al-fiqhiyyah sax xamnañ ko am lu bari bari am nak kuma deggone mu nan Cheikh Hadj Malik moko wax radhiyallahu xam nga lolu mom di fowé xam xam la manam fowé xam xam la nan mom la mawdo do wax nan ad-darurat bihul mahdurat mawdo ko wax qaida li di qaida fiqhiya di qaida usuliya parce que luma tabay xala moy qaida usuliya dafa am yo xam tane qaida usuliya lañ ak qaida fiqhiya en même temps am yo xam wala am xamna qaida usuliya kessene am qaida fiqhiya kessene comme bi nak qaida usuliya la di qaida fiqhiya mën nga wax ne qaida usuli bi waxna nang usuliya bi waxna nangam bu la nexe nga ne qaida fiqhiya bi waxna nangam deug te moy ad-darurat tubihul mahdurat dañuy dugante manum fi moy ad-darurat lori tubihu dañuy dagalal al-mahdurat yi ñu tere li manam xam nga fowé xam xam baxul fowé xam xam baxul té buñuy wax war nañu wax ngir yalla dal wa mais di bëgg rek di reeyal nit ba gu koy duufal han tax ngay wax naan serigne diw mo wax naam té loolu serigne diw bobu waxu wax dëgg yalla ki ad-darratu bihul mahdurat cheikh hadj malik moko wax radé la est ce wala loolu bam amé yalla rek xam kañ la sax qaida bi siw bi danaka ci qaida yi gëna siw ci qaida usuliyya la bok ci qaida fiqhiyya tamit la bok ñu yalla ñu yalla samu dal ci yalla mais xam nga rek comme wolof mom lolu bëgg manam wolof sénégalais la ci djub moy ngay duufal sëriñ bi rek mom lolu la bëgg mom oli ñuy wax xam xam bu leer mais ñom duufal sëriñ bi mo leen gëna lu ne sëriñ ji ñu xam nañ ñu mag nañ mais nañ wax nañu askanale wax ñu rek ak wax ya nga deg ok mune cheikh cheikh salahuddin radiyallahu tabaaraka ta'ala wa radana bi mune li qawlihi ta'ala qa'ida bi fi mu teggu moy li sama borom subhanahu wa ta'ala wax ne faman turra ghayra baghin wala 'adin fala isma alayhi aya 173 ci suratul baqara moy xam nga dafa téré med ak deret ak yap mbanko dañu harama lek muna faman turra kep ko xamne nak dafa lor nga xamne dafa nek vraiment ci cas de necessity ghayra baghin way nekul ko xamne da fay eppal bax moy ko xamantene da fa jigi dayo wala alim du tiagen kuy jalgati manam di bamu wat mbirmi di delu si wat fala isma alayhi ko amul bakar kon bakar do am ci kawam moy ko xamantene da fa lor manam comme niko exemple bi bi ñepp xam rek moy nit ki nga xamne yap mbam xox rek ka fi nek wala med rek ka fi nek té suko lekout day ragal ci bopam dé ndax instant bi mom sori na sori way go xamné day ragal ni bu ci lekout dana dé daf ko yobé ci mu dé bu boba lool moy nécessité lool lañu tuddé nécessité parce que il faut que ñu def différence bobu ñun parfois man dama xamul manam nan lañu mëna qualifier yenn yi ak manam da ngay gis ko xamanteni affaireu luxe lay wax nan ad-darurat bi hul mahzurat lo xamne luxe la necessité dañ ko wara différencier ak besoin ak luxe ñetti duñu ben wa besoin sax parfois dinañ ko gis inshallah def nako jox at tay necessité parfois te du besoin yépp c'est-à-dire que besoin il faut mu yegg fenn fi ñu do ko jox at tay necessité waye luxe hein ah mo pexe sama fauteuil la bëgg so changer mais fauteuil lo ci changer ngeen sama fauteuil la bëgg changer kan il faut ma dem lebi ju banque bi nangam wala fo ngou peinture at keur gi kon damay il faut ma def prêt bancaire bo xamantene dafa may riba la damay dafa may internet dedet keur gi nga xamantene mom la dekk bu fekkentene man na louer duma am droit de def ci prêt bancaire parce que lolou luxe rek la té lélé wone luxe la moy du ñepp ñoo am droit manam dafa am ay kayit yu bari yuñ lay laaj ak ay garantie yu bari yuñ lay laaj pour dog la mëna lebal kon lolou bu doon lu mën te ñak la xam nga lolou du ci am nañu yalla sam manam nit ki su yoré yap manam masalan fi yap ma ko rek ka fi ne te bu ci lekut day de wala day ragala de boba mën na ca lek mais du eppal du lek ba sour bu bir bi fess dedet niki nonu duy def luñ na ñoxor nga rek mu delu ci wat ci lek ko dedet bu de melo nonu ko fala ismaala yi koku do am bakkar kon bu boba ad-darurat lor gi motax manam lor yi nga xamantene mo nek ci lolu motax kon tubex ñu daganal al-mahzurat yi nga xamne mom lañu téré won deng sayyidi salahuddin at-tijani radiyallahu ta'ala wa radahu an nabi muné walid darurat shari'at dawabit lorok sharia dafa am ay règle ñu ko teunké fokk ñu bayiko xel kenn du né lor ci sharia li sharia jappé comme nécessité dafa am ay règle muné première bu ñëk moy antakuna darurata mutahaqqat la mutawahhimat aw mazmuna moy né lor gi ci bopam nécessité bi dafa wara nek lo xamné lu lèr nañ la lu wéré la mi ngi ni ka pratique la mi ngi ni du lo xamantene dama koy ndort wala manam dama koy nek diko def la mu nek lu imaginaire kessé nga xamné ci sama xel rek la né man ma ragal nangam rek bu dara xewon waaw bu nangam amone nak kon ma nek fi di projeté rek waaw bu nangam xewon nak comme ni gaay def sen assurance vie daf lool dafa haram assurance vie yek assurance xawma rapatriement yep parce que yow yep ci sa imagination wala nek ne yow da ngay dé bitim rew lool la sama xel mo ci ne mo ne ci loolu lool mutawahhima la wala dang ko ndort kesso mazmuna dedet dafa wara nek lo xamne mutahaqqala lool dafa wara leer ni li moy amna ba day am waru nek lo ndort kon bu boba assurance vie ay yoy yep day assurance yu bari day dadi haram yu yep du ko nécessité bul ko tuddati ci yoy parce que amul dara lola ci leer amul dara lu ci wor ci ndort rek nga ko tam au pire des cas ndort la te lu ci upp imaginaire ben ñaaral ba moy allah yum kuna talashiha bi wajhin mashru' moy ne mbir mi muno ko faje ci ben walu go xamne dagan na ci sharia motax tay même buñu japonne ni kat nit ki fak ne ah man kat comme sama dundu bitim rew la ko defete beug na ki nangam buma dewe ñu rapatrimé té lolu kenn duko manam bu féké nit ñi mën nañu kat day daal di nek lo xamantene kon assurance bi day daal di haram ben ñaaral ba moy su fekenteene man nga ko wajal de telle sorte que nga jël alal diko denc di tek de côté comme ni ngay préparer retraite wala yenen boba tamit assurance bi day daal di haram su fekkentene mën nga gis ay mbokk yo xamantene mën ngeen bolo di tek ngir caisse go xamantene pour lolu lay doon kep ku ci deñu mën ko rapatrier non assurance bobu tamit day haram kon amna ay yoonu sharia jappal yow ci sam xel ne assurance bi dafa haram japp ko legui éliminer ko ci sa xel éliminer ko jappal ni amul existé wul ak yeneen ak ñi ay yu bare non la mën manam kon il faut mu nekk lo xamantene manoko ñaarelu condition moy mënoko jagne dara lul ci yoonu sharia manam mënoko jagne ben yoon mëno réparer mbir mi lor gogu mënoko dindi ci ben yoon bo xamantene sharia mën daganal lako ñettelu condition bi nga xamne règle la buñu teunké lori moy an tuqaddara ad-darurata biqadariha moy ñu nat lor gi ci natuwayam moy tay par exemple comme niñ ko gisé assurance yi nek ci kër gi nga xamné kër gi mom mëno ko louer dëkk ci té assuré wu bu boba da nga nan assurance indispensable la jël manam kon dañ koy naté ci natuwayam kenn dula bayyi ngay jël ay assurance incendie assurance vol assurance xawma lan dëd kenn dula bayyi ngay jël yoy exemple assurance lañu joxe parce que mo gëna siiw rek mais amna yeneen exemple manam ci domaine bu ne waaw ñeng ñentel bi condition bi moy ci règle yi ñu teunké lor moy antakuna natijata mutahaqqaqa fi rafa'i darura moy ne résultat bi am dafa nek lo xamne dafa sûr dañuy am assurance manam lu woor ci ne dañu yëkëti lor gi ding no résultat bi day yëkëti lor gi ci lu am lu wérante moy tay masalan lolo tax xam nga motax nit ki par exemple mën na lek li manam règle bi ñu teñké mbir mi motax nit mën na lek par exemple yap mbam xux wala ngir mëna ngir baña dé parce que xam nañ ni buma lekké duma dé manam wala bok loolu mom leer na mané lek gi mom day tax ba duma dé du deug mais par exemple faju munuma faju yap mbam xux wala sangara wala yoy alors que pourtant bu amé lu fat sama put gi wala bok ma mar mar go xamné damay ragalé dé buma nané sangara ci ngir mu fajj deg manam ngir mu bañ ma ngir ma meuna dundat la mais tay au moment où tay su fekkante ne dama wara faju nak munuma fajo lu haram lutax parce que faju da ngay faju rek comme niko ñepp xamé médicament mom da ngay jël rek mais nit ko ne jël mais du téré manam worul manam meun na la fajj comme meun na la baña fajj lolo tax fajj ak ki lolo tax borom xam rahmatullahi mu wuté ko motax muno fajo lu haram mais meun nga lan mën nga lek lu haram ci jamono ci période bu non kon yi moy ñent mbir yi nga xamantene mom lañu teñké manam darura lor bu ñëk bi kon moy né lor gi nek lu lèr baña nek luñu imaginer kessa wala luñu yaakar ñu diko ñort ñaarël bi moy mu nek lo xamantene lor goo kenn mënu ko jagn kenn munu ci mucc ci yoon bo xamantene yoon bu sharia nangula ñettel bi moy dañuy nat mbir mi exactement ci natuwayam kenn du ko yaatal kenn du la bayyi ngay lek ba sour di ki comme ni moy khayra baqin wala adin ñettel bi moy ne resultat ba muy indi da wara nek lu leer ci yekiti lor gi legi Cheikh Cheikh Salahuddin radhiyallahu tabaaraku ta'ala radha anabi muy wax mu joxe mbir mune famina darurat mutawahhima bok na ci lor yi nga xamantene nit ki da koy ndort rek ci mu xelam lako japp moy ma jaa fi qawli ta'ala li ñew ci aya bi san borom subhanahu wa ta'ala wax ci suratul nisaa aya 97 mune innal ladhina tawaffahumul malaa'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إن الذين نك غاي nga xamantene توفاهم دالين دي فات الملائكة ملائكة ظالمي سين بير نيك ادي توغ انفسهم سين بوب مام نيغا xamantene tay dañu warona gaday jige makka dem medina wala gaday manam waw legi kon ñom dañu togn seen bop ndax gadayun qalu malaakai di len fat nak nan len fiima kuntum ci lan ngeen nekkon qalu ñu nan kunna ñun dañu nekkon mustadafina di way niw doole fil ard ci kaw suusi manam ñom pour ñom dañu niw doole way on est des faibles tu sais wala bo fi joge foy dem tu sais c'est compliqué alors que boudé da nga wara dem wuti ci alal da ngay joge rew ba rew dem wuti ci alal té lolu jarul préserver sa dina jarul la genn rew ba rew mune qalu bu ko defé malaakai ne alam takun khana nekul won ardullah suufa sa yalla si wasi'atan di lu yaatu fatu hajiru bu ko defé ngeen gaday ji fi ha fofé ngir meuna préserver sen dina ji fa ulaika gis nga gaay bu boba ma wahum sen dekk way sen laq way jahannam moy safar jahannam yalla nañ ci yalla musal wasat ak ñaaw masiral muccu muccu muccu manam kon ñom le fait que ñu japp ne nek ah way non mais c'est que affaire bi day compliqué hein so jogé après noy def xam nga fi ngay dem xamoko nangam yoy lool moy darurat muto waxam moy ndort la go xamantene manam lor la go xamantene dañ koy imaginer rek ak mu joxe benen exemple mune wa qawluhu ta'ala wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannam ashad harra law kanu yafqahun surat at-tauba ayat 81 mune wa qalu mune gaayangi nan nafiqi xam nga bi yentib sallallahu alayhi wasallam dem xare ji fele ci dekk ba ci tabuk gaay ne nañ nafiqi ne non c'est que yi no wa qalu ñune la tanfiru bu len daw bu len dem nan da ngeen di xare ji fil har ci tangor yi non dafa tang quoi c'est que désert bi nga wara traverser tout le désert là de la péninsule arabique yoy dafa tang te tangor yi qul neelen naru jahannama safarak jahannama ashad harran mo gëna taru tangor xamulen law kanu yafqahuna bu fekkontene senum xel ñawna ñuy xalaat di comprendre dinañ xamne liñu def dara jaadu ci te dinañ xamne sen wax yi teggul ferna moy comme rek jigen ju ñu nan nañu muru nga nan no tangor wi bu do ci no ci muro lol darura mu ta waxam la manam lor la go xamantene ya ko imagine rek ya nga deg kon lor war to mel non niki non niki nonu te parce que ya nga ni da ngay mesh jël sa bobbi mur ko parce que bugulo mesh gi wala nga afro ko muy saf nga jël mur ko laxas ko bo di fanano ak mom ak yu mel non yow yang koy def pourtant mais bu fekente ne mur bi yalla digal nga xamne mo gëna woyof fop nga ni dedet dafa tang hmm xana xamone bammel mo gëna tang dedet safara jahannam mo gëna tang leng ah kon lolou mom darura mo taw xamna nan non c'est que xam nga affaire bi c'est que dekk bi da tang quoi muno ci mur comme li guy waji waxon ben way mi man dama xamul sax gay nan man sénégalais man jaaxal nañ nan la ab kilifa di taxawé di deng di japp né ab serignum dako wax lolou rek né mu japp né serign ba wax na deug serign bi mo né ko non c'est que sénégalais yi munuñu muru ndax taluñu ko ndax dafa tang mais arabie saoudite mo gëna tang sénégal xamulén arabie saoudite day def day dem ba 50 degrés 60 degrés lolou sénégal da am lolou té ñom fofu la sha ay yi wax na niñ muru fa la waccé yow nga ni ñom taluñu nga ni munuñu ko parce que sénégal da tang serign bi wax ko rek waji kilifa ñew diko netali publiquement mom tamit quoi mom yalla ñu yalla sam quoi hein nan la waw c'est que xam nga fofu dafa tang du deug ne c'est que non mais yalla ñu yalla samra yalla ñu yalla sam ci yalla da denga a cheikh cheikh salahuddin tijani radiyallahu ta'ala mun katana wuli ba'd al muharramat bi da'wa al ittirar ilayha kad dukhan wa tadawi bima fihi muskir ma wujud al badil moy comme par exemple nit ki di jotaliko yenn yo xamne dafa haram ci wote wona non munuma ci dara xam nga rek dama ci lor comme cigarette mune comme di utiliser cigarette di tukh pon nan way non mais c'est que xam nga dama ko tam motax xam nga yoy lolou moy darurat masnuna wala mutawaham manam lolou ak ndort la dang ko ndort rek wala bo ngay fajo yo xamantene sangara da ca nek wala luy mandelaté and ak ne mën nga am sax lenen yeyep ay darura la yo xamantene lor la yo xamantene sharia duko bayyi xel du tout bo ne lor la tamit sharia bawuko xel mu joxe benen exemple radiyallahu anhu warda muné الذهاب الى اماكن اللهو والمجون بحجه الترويح عن النفس موي مثلا دي ديم تي بلاص ييغا خامتيني بلاصو فوي لا مانام دي ديم تي دانسين يي ديم سينما مو مانام ني باسكو ولا داماي فيخل سان باكان داماي فيخل سان باكان لولو دو لور مانام تي ني با اوبليجي غانا نو تي سي tu es obligé sinon da ngay stressé sinon hein xam nga rek surtout ab étudiant bu jangé ba paré bob bi xam nga fo mu fiixul ko nga japp né fokk nga dem ci yoy pour mu fiix lolu sharia ba yu ko xel hmm mon joxe ex benen exemple mun al fanadiq al amalu fil fanadiq allati taqumu bi bay' al khumuri wal khinzir moy wala ngay liggéey ci ay magasin hein ay yo xamantene par exemple dañu fay jaay sangara ak mbanko par exemple yeb nan no bon xam nga tu sais amo choix te alors que am nga yenen mën nga def nettoyage mën nga def sécurité mën nga def je sais pas amna yenen liguey yu bari mën nga dem ci bâtiment dañu recruter voilà mën nga liguey ci hôpitaux yi mën nga liguey ci personnes âgées ak yenen ak yenen yo liguey yi mom bari nañ wa wala nga dem baye joy nga baye wala yene bon deuk bu nek ak liguey ya fa am mais am di liguey ya fa am amna liguey yu dagan ala kulli halin wa ala kulli hal legui nak mu am point bu muy souligner xam nga waxna ndiort go xamantene moy lor go xamne buñ ko fokk amma lo xamantene nak ne bon mo kon parti bu ñëk bi moy li nga xamne mom lañuy teñké lor moy ne lor gi warul dafa wara nek lo xamne dafa wara woor dafa wara leer warul nek luñu ndiort wala lo xamantene dañ koy def def le rek manam mu ci imagination rek lay ne yo joxé na ci exemple bon ñaarelu règle biñu teñké mbir mi moy ne mbir mi mëno ko jagne dara benen yoon budul yoon bo xamne sharia dagana nako lolu leer na benen bi moy ñun lo xamantene manam ne lor gi dañ ko wara nat ci nettoyam lolu mu ci joxe exemple mu ne wa taqdiru darurat bi qadariha amma li aju ci walu natale lor ci nañ ko fañ ko wara natte mu ne jaa dik na fi qawlihi ta'ala ci fim nan ci aya biñu wax sank suratul baqara aya 73 mune famana turra ghayra baghin wala adin fala itma alayhi ay ya'kulu min almaytati ma yasuddu ju'ahu faqat manam kon kep moy aya bi dañ kep ko xamne loro ci med nga war ko lek wala yap banko mune ghayra baghin fek jalgati wul uppulo manam jegi wulo dayo manam lekko basur wala adin te neko di bamul wala ngay jalgati di hein fala itma alayhi ko amul bakkar muna ay limi tek moy fi lisan bor wax subhanallah moy yaqulu minal maytati ma yasuddu ju'ahu faqat moy na lek ci med bi lo xamantene dana fat ak xifam kesse lor rek la mais lek bu sour dañ koy tere donc dañuy natale lan lor gi ci lan natoyam hmm legi mu joxe exemple ci bir lolou batay muné fal jabiratul lati yurbatu bihal jarh yanbaghi alla tatajawaz mawdi'aha illa bi qadar al haja moy li nga xamantene mom lañuy plâtre bi nga xamantene mom lañuy wala ki bi manam bande bi wala waaw bande bi nga xamantene mom lañuy takke gombi manam jamjam bi dafa warul nek lo xamne day wessu place am ludul ci dayok aajo lol nak surtout ci ciiru njaap gi lañ koy gisee wala parce que tamit nit ki day sangu ci ngaayal farata bu amé janaba donc mëno tamit ben parti ci manam tank bi manam am gom rek nga bëgg bande tank bëpp lolou du mëna ne parce que kon buy sangu farata numuy def niki nonu tay baram mëno am sa ben baram mu am ben dag masalan paaka dag la ci wala pousso wala ki anuti lamset dag la ci nga bëgg bande baram bëpp parce que kon so japp noy def motax il faut ñu natalé ko ci nettoyam wa lool c'est extrêmement important lool dañ koy nat ci nettoyam parce que da nga wara japp té mëno duñ la permettre ngay massa lo xamantene waron nga ko mëna lan dang ko waron na raxas kon bu boba dañ koy nat ci nettoyam bu ko défé parti bobu nga daal koy massa deng lool motax dañ koy nat ci nettoyam kenn du jigi day mune wat tabibu لا ينظر من العورة إلا بقدر ما تدعو إليه الضرورة. خم نغا ميدسين دنا داغان تي مو خول مانام تاي بو فكتن لي مو ورا فاج تي واجي باسكو ميدسين بو جيجين موي فاج جيجين ميدسين بو غور موي فاج غور لي موي شريعة لغي ا موس كو نيسيسيتي فريمون ام مي سينو ميدسين بو غور بوي فاج waji manam gor gi ci bopam mu wara wuñu parti bo xamne awra la ci gor gi boba pour meun ko fajj il faut mu wuñu awra bi mais boba day wuñu exactement rek limu soxla munul wuñu di manam dindi lepp manam du soxla ben parti di dal di beureug beug xol lepp munta ne lol day dal di haram ci mom parce que xol awray jambour dafa haram motax cheikh salahuddin at-tijani radiyallahu anhu wa anna bihi dadi waxne wala budda min at-tahri ani ad-darura fa in kana li shakhsin ina'ani fi ahadihima ma'un tahirun wa fi al-akhar ma'un najisun washtabaha alayhi at-tahiru minhumā fa innahu yataharra li shurbi li annahu darura wala yataharra lil wudu'i li anna at-tayammuma yasuddu masaddahu fa yatrukuhuma ma'an wa yatayammam mune mune moy tan manam at-tahri moy di gestu xol bu baax ba nga xamantene da nga meuna tete da nga meuna bayyi li nga xamne moy lor gi lol da fay nek lo xamne munta ñak wa bu re amna lor gu ne fi il faut nga def effort yep tout ton effort possible pour lor gi nga bañ ko laal nga bañ ci dugg comme par exemple moone su fekkete nit ki dafa am ñaari ndap bo xamantene benn bi ndox mo xamantene dafa lap mo ci nek benen ndox bi sobe la mu leunt ci mom ban ci ñom ñaar moy lap ci ñaari ndox yi ana ban mo ci lap xamuko bu boba da fay wara def attention di gestu bu baax pour naan ndax lan lor mo ci nek parce que su naane ndox mo xamne sobe la day naan lu haram lol mom motax kon day def effort yu meuna def yep pour meuna xamé ba ndox mom mo wara nan mom la wara nan waye effort bobu ken du ko lacc ci njapp boba dalen mune dalen di bayyi ñom ñaar ñepp mune ndax la ndax team man na team day remplacer njapp boba dalen di bayyi ñom ñaar ñepp mu daldi team amna nak ay borox xum rahmatullah alayhi ñoo xam tane wala te amana moy ñi gëna bari sax moy dañ ne dubai manam day jappo ci benn bi julli après mu jappo ci bi ci dess julli wat ndax lan ndax mëna nek ne parce que mëna nek ne bimu japp gu ñëk yi ci bu sobe bi la japp kon boba bu jullé manam jappam gi day daali baax day daali du baax kon julli gi du baax waye day japp wat ci benen bi bu jappo ci benen bi day daali mëna day daali manam da jappum boba day daal di bax boba dana raxasale sobe yi tamit yi nga xamne ñoo nek ci yaramum boba day daal di mëna julli waal su de bu ñëk bi tamit mom mo labon jullem gu ñëk gi moy bax ñaaral bi dootu baxati deng waaye ala kulli hal lu ci mënti xew ci ñaari avi manam yépp lu ci mënti xew moy bu de naan mom day daal di bayyi xel bu baaxa bax boba day daal di war wa li nga xamantene mom amul luko meuna remplacer mom boba duko meuna comme manam boba meun nako baye comme tay par exemple nit ki rek su yore ndox beuri go ndox man wala panu ndox kessa fek mu andak ben fas aw fas bo xamantene mom la andal te xamna ni li bu ko jappe di ci sangu fas wi day dié numuy def fas wi day manam du am lu mu nané boba day tim mais duko téré mom muy nan masalan fi tamit lool rek la mune mu indi benen point ci bir qaida batay mune wa'lam anna al-ittirara la yubtilu haqq al-ghayr mu ne na nga xam ben affaire moy ne lor du yaq mukk akku kenen lor mu no ne dama lor nek ci necessité motax akku kenen ki lay jël dedet mu ne falaw jaa insanu ju'an shadidan fa wajada ta'aman li insanin fa akalahu aw akala minhu wajaba alayhi an ya'ti li sahibi at'ami bimithlihi aw yadfa'u lahu thamanahu bi tariqatin muyassara manam tay lolu exemple mo lan mune nit su fekente ne dafa xif xif gu metti gu tar après mu gis ñam manam mu gis fi par exemple manam modu mo xif xif go xamne dafa tar mu dadi gis ibra jëndoon ben plateau ciébu jërum wala mafem plateau 400 ou 500 francs wala 600 wala 1000 francs sax ñew tek ko ne xaaral ma dem ci boutique bi jëndi boisson mo koy bolal delu ci modou xiw xiway gogu dem lek ko bu boba soit day dem jëndi ci benen plateau après su paré indil tek jox ko ah obligé wala bok mu jox ko jëggi am ci yoon go xamne yoon gu yomb lay do lol mum fokk mu am man dok koy do delo dem lolou lu mata baye xel motax tay hatta sax subhanallah li imam as-suyuti wa rahimahullah muné lek mid manam wala lu haram banko mom sax lañuy jital ci lek alalu jambour gis nga ci jël alalu jambour manam parce que lor du de toute façon du yak mom manam moy dal lor du yak haqu kenen cheikh cheikh salahuddin tijani radhiyallahu anhu tek ci benen mune wa'lam anna ma jaza li 'udrin fa innahu yubtilu bi zawalihi moy fa innahu yubtilu bi zawalihi wa'lam anna ma jaza li 'udrin fa innahu yubtilu bi zawalihi mune xamal ne lepp lo xamantene dafa dagan ngir nganta taxone ñu daganal lako xamal ni bu nganta ga deñe lola day dadi yaq complètement wa daal yaq tim masala ñu daganal lako parce que amo ndox legi ndox ñewna tim gu yaquna muné wakaza la wajiba ma ajzin wala haram ma darura muné niki nonu tamit na nga xam benen règle subhanallah radhiyallahu anhu wa nabih muné xamal ni wakaza niki nonu la wajiba amul lu war ma ajzin and ak lot manam nit ki su fekkentene manuta def ben mbir dafa lot manam dafa nek ci incapacité ak incompétence def affaire bi bu boba war dotul amati ci kawam manam il faut possibilité mom lañ wax at-taklifu shartuhu al-imkan lolou qaida la moy at-taklifu shartuhu al-imkan moy at-taklifu ak togu def shartuhu sharta moy imkan moy possibilité mom lañ wax al-wusu ci mom la usul yoon di wax al-wusu moy possibilité bi manam moy comme li alcorane wax la yakallifu llahu nafsan illa wus'aha yalla du tek nit ludul lam possibilité lim man voilà wa manam tay sa borom subhanahu wa ta'ala du wax nit par exemple ne ko fokk da ngay guen azaka te mom amul alal ku motax azaka warul ñepp niki nonu manam lu war bu incompétence amé dort war dort fu meuna nekati muna wala haram ma ad-darura te haram amul su fekenteene lor da fene moy ad-darura to bi hol mahdhurat dem moy règle bi nga xamne mom lañu nek muné wa idha zala al-mani' 'ada al-mamnu' su fekenteene lay xagne dafa deñ lañu xagne day daldi delu ci wat wa buñu xagne dara manam comme tay par exemple mu jox exemple mun wakata idha hadat almar'atu munat min as-salati was-sawm fa idha tahurat wajaba 'alayha as-salatu was-sawm lolou exemple la ci lay xagne bu deñe lañu xagne day dadi deñ moy lan moy li xagne julli par exemple ci jigen moy mbeureuk par exemple wala geussine day tax ba du meuna julli dañ koy téré manam lolou day xagne julli accord su fekkante ne dafa lab julli ak koor itam dañ koy daal di lan dañ koy daal di warat kon loolu mom moy li nga xamantene kon mom mo aju ci qaida bobu nga xamne qaida bu maga mag la ci fiqh ak ci usul nga xamne bo xox mo rahmatullah alayhi dañ ko jox yitte comme ni nga xamne non lañu gisee suñu sang bi sidi cheikh sharif salahuddin tijani radhiyallahu anhu warda wa nabihi wa nafa'ana allah bi barakatihi wa atala allah umruhu ma sihhatu wa afiya wa mata'ana allah bi sahbatihi fi din wa dunya wal akhirah wa saqana allah min bahrihi bi a'zami al ku'us wal awani ni nga xamantene non la ko waxe wallahu ta'ala a'lam.